Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tüde türküler geçirdi bu sabah sevgili dinleyiciler. Ama artık biraz da sohbet. Ne dersiniz? Keyifli sohbet üstelikte. Keyifli sohbet mi, normal sohbet? Bilmem Oktay, keyfim olsun normal mi? Vallahi bir normal başlayalım da. Ne dediğin anlaşılmıyor. Bir normal başlayalım. Evet, bir normal başlayalım. Sonra toparlarız. Evet, toparlarız, evet. Evet, toparladık. Evet, o zaman biz anladığım kadarıyla Fahir'le başlayacağız sohbetimize. Hadi ya. Aha. Ya işte öyle oluyor Oktay, ben sana boş yere sormadım yani. Buyursunlar Fahir Bey, siz de sohbete her zaman açayım. Bu şekilde bir keyifli sohbet olabileceği mümkün değildi tabii Oktay'ın sesi çıkmadığı noktada. Şimdi diyor ya, kenardan kenar. Şimdi, peki böyle iyi mi? İyi iyi, çok güzel Oktay. Bu şekilde. Yok canım, sen yok, o yok, sen ona, sen ona takıl. Hatta şu espriyi de yapalım. Mikrofona konuş. Keşke hiç açılmasaydı. Ay, keyifli sohbet dediğimiz umduğundan da keyifli bir şey çıktı. Evet, buyurun efendim, hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hepimiz hoş geldik. Günaydın evet. Sevgili dinleyiciler. Evet, bugün Türküler Gecesi ile başladık ama tabii ki ilerleyen dakikalarda bu türkülerden mahrum kalmayacaksınız. Hızlı şöyle bir ilk sayfalardan bir, evet, bir cümle bir haber vereyim. Öncelikle terörü yaşadık, evet, yine dün maalesef ki. Gerçekten de en sarsıcılarından bir tanesi oldu. Evet. Maalesef ki tam da işe gidiş saatinde İstanbul'da Türkiye terörle başladı güne. Bunu lanetliyor bütün gazeteler ama hemen ardında Ali Demir'den gelen açıklamalar var. Biz de lanetleyelim bu saldırıyı. Daha gerilmeden, ortalık daha da fazla korku yaşamadan şu seçimleri atlatalım da ondan sonra kaldığımız yerden hayatımıza, evet, devam edelim diye umuyoruz. Ve ÖSYM Başkanı Ali Demir'den şöyle demiş. LYS, YGS gibi düzgün olacak. Kelime oyunuyla mı? Orada bir şey var mı? YGS gibi düz falan. Zeka oyunları gibi bir zeka. Yani zeka oyunları gibi bir şeyler mi var böyle içinde yoksa? Yok, dün konuşmuş. Ben yakalayamadım bunu. Dün Habertürk'e konuşmuş. LYS için içler rahat olsun. O da düzgün bir sınav olacak. O da düzgün olacak, bir sınav olacak. Zaten bütün sınavlar düzgün canım. Yani niye böyle bir şey yapılıyor ki? Çok çok ayıp şeyler yani. Hakikaten düzgün sınavlar yapılıyor. Bu açıklama yürekleri su serpti. Acaba rahatladık. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi tabii Ali Demir'in üstüne çok gidildi ya. Yani haklı gerekçelerle tabii. Herkesin kendine göre sebepleri var. Vesaire. O dönem esnasında tabii o kadar baskı. Bir doktora gidilmiş. Efendim bu bir psikolog olabilir çünkü tabii yoğun stres ve baskı tabii, altındasın. Tabii. Ne bileyim, orada böyle işte doktor da demiştir ki efendim bunu günde işte tok karnına, bakın tırnak içinde tekrar söylüyorum, tok karnını günde iki defa alın demiştir de. Şimdi o kullanırken o yanlışlıkla aç karnına bağlanmış. Aç karnına ve iki tane değil de mesela 2 miydi 12 miydi falan diyeceği böyle karıştırma bir olabilir, bir karıştırma alıp stres altında. O yoğun şeyin artık hani bütün sinirler gevşemiş, artık hani iyice bir gevşek durumda açıklama yapılmış olabilir mi? Teşekkürler. Olabilir. Bu tip bir teknik hatadan dolayı olmuş zaten. Evet. Sadece şey diye açıklansaydı, LYS çok düzgün olacak diye açıklansaydı. Bence LYS çok düzgün. İnsanlar rahatlayacaklardı. Dolabilirdik. YGS gibi düzgün olacak dediğinde düzgün kavramı bir kez daha sorgulanacağı için herhalde çocukların buna, üstüne ekstra bir sınav. Buna ne deniyordu? Benzetme ne tam, ne deniyordu buna? Buna bir şey denmiyor. Buna pardon, bir şey deniyor normalde yani. Türkçemizde buna bir şey deniyor da bu duruma ne deniyor onu bilmiyorum. Türkçemizde buna bir şey diyor. Durup dururken akla başka bir şey getirme sanatı. Mecaz mıydı? Yani mecazın böylesi diyorum ben sadece. Aa, yok aslında bu tecavülü arif dediler şey. Tecavülü bilip arif de bilmemezden geldi. Bilip de bilme. Hüsnü Mübarek değil miydi bu? Hı hı. Hüsnü Mübarek. Hı hı. Hüsnü Mübarek, evet. Strese girdi o haplar falan filan. O Hüsnü Mübarek mi depresyona girmiş ya? Girer abi, girer yani, ben sana söyleyeyim. Hangi bunu, devlet başkanının depresyona girdiğini öğrendik bugüne kadar? Hüsnü Mübarek. Ay ya. Buyurun, başka neler oluyor? Bir salatalıkla yayılan bir virüs. Salatalık şu anda tehlike, evet. Evet. Alman salatalığıyla üstelik de. Ya bu salatalık dünyanın en faydasız şey, bir o kadar da lezzetli olan şey ya. Ha, ben de. Şimdi yani bütün esprisi ortadan kalktı. Çünkü hem lezzetli hem sağlıklısız bir şey haline geldi. Ya tamam, bunu biz dilimleyip yüzümüze mi koymadık? Affedersiniz, turşularını kurup yemeklerin yanında yemedik mi? birazcık cacık kıyıp. Yapma, evet birazcık kıyıp cacık yapmadık mı? Evet. Seyyar olarak soyup satılmadı mı? Satmadık mı? Neler neler. Ne oldu, niye bitti bu seyyar satılma şeyi, salatalığı? Ama eski şey mi kaldı, kim öyle salatalığa koşuyor? Ankara'da var mıydı Fahri? Ben hatırlıyorum, İzmir'de çok, salatalık satılırdı. Çok. Ya çocuklar salatalığa koşarken bakkalda Choco Jingo diye bir şey vardı sadece. Onu yiyeceğine içinden de bir garip garip bir şeyler akıyor diyor. Ya bizim çocukluğumuzda öyle bakkalda okuldan çıkıp alınacak çok şey yok. Yok canım, leblebi tozu alınacağına bakıyorsun. Orada leblebi tozu var, öbür tarafta salatalık. Hep leblebi tozu yiyecek halimiz yok ya. Biraz da salatalığa koşalım. Zaten çok da ucuzdu bu yani. O yüzden de bir avantaj oluyor. Bir avantaj. EH virüsü Danimarka'ya sıçramış. Almanya'da başlamıştı, ilk görülmüştü. Bağırsak enfeksiyonuyla. Yıkamadan yiyorlar işte. Ciddi, hakikaten sağlık sorunlarına, ölümlere kadar varan sorunlara neden olabiliyormuş bu virüs. O yüzden şimdi korkulan bu. İnceleniyor. Virüsün kaynağı ne? İşte nasıl? Almanya çıktı diye biliyorum İspanya'da abi. İspanya'dan ithal edilen salatalık. İspanyol salatalıklara dikkat diyoruz. Salatalık ithal mi ediyoruz? Biz etmiyoruz canım. Biz niye salatalık ithal edelim? İspanyol salatalık. Avrupa'da. Şu an Avrupa'da Türkiye'de öyle bir dert yok. Türkiye'de dert yok. Badem salatalıkla sağlıklı yaşa diyebilir miyiz o zaman? Tabii diyebilirsin. Evet. Yani. Süper. Süper. Badem salatalık ve köy biberi diyoruz yani o zaman. Çünkü bu yaz eğer salatalık cacık macık yemeyecek olsaydık. Gerçi insanlar gene bir şey olacak. Bir salatalık düşüşe geçecek, ben sana söyleyeyim. Haftaya 50 kuruştan yersiniz kilosunu. Ya bu tip şeyler olduktan sonra etkiliyor. Biz bir hemen ithal etmeye başlıyoruz şeyi. Neyi? Bu sorunlu ürünleri ya. Şimdi korktum. Sen dedin ya salatalık da mı yurt dışından geliyor diye. Ha. Yani bir süre sonra gelebilir. Gelebilir yakın değil bir mi? Zaman sonra. Avrupa'nın istemediği bir. Peki nereden salatalık anlayacağız Oktay? Biz bir İspanyol salatalığıyla bir yerli salatalık arasındaki fark. Mesela ana murmuzuyla yabancı muz arasındaki farkı. O daha iri oluyor. Daha kendini belli ediyor. Şu dakikada biz bunun salatalık değil de hıyar diye konuşuyor olsaydık çok esprili bir sohbet olabilirdi. Hani İspanyol hıyarı falan filan diye. Şu dakikalarda bence esprisini kaybetmiş. Ama zaten hiç hıyar diye kullanmıyoruz biz de yani. Yani çünkü hiç kullanmıyoruz. Hıyar. Kendi aramızda da kullanmıyoruz ya. Evet. Hıyar keseyim mi size falan demiyor Fahir bize. Birbirimize hiç hıyar dediğimizi de hatırlamıyorum. Yani onca laf söylemişliğimiz vardır da bir günden bir gününüzde de. Deseydik de zaten diğer ikisi böyle yine gözler konuşurdu. Ben klasik küfürlere biraz şey yapılması gerektiğini düşündüğümden bazen hıyar diyorum. Hatta böyle feodal hıyar olarak ağa kelimesi falan da kullanıyorum şey olarak bazı insanlara karşı. O yüzden, ve hoşuma da gidiyor. Şeyi yani bugüne kadar bunun çok sevilmesinin sebebi kulağa hoş gelmesi. Böyle bir ritmi var. Evet. Ağa falan dediğin zaman. Doğru. Canım ona bakacak olsa her küfrün bir ritmi var. Ondan böyle bir hoş geliyor. Böyle insanın hakikaten. Her küfür bir ritim bırakır. Teşekkürler lütfen. Anlama durumumuz var mı? Yok herhalde. Yok öyle bir şey yok. Bakacağız, dikkatli yiyeceğiz. Bu arada dün konuşmuştuk Michelle Obama'yla Samantha Cameron buluşmuyor. Neden buluşmuyor diye. Hep erkekler buluşuyor. Evet, hiç kadınların buluşmasını görmedik. Giriyorlar. Evet. Tasarımlı kıyafetleri çıkıyorlar. Evet. Bilmem ne imzalı kıyafet. İşte bugün artık geldi önümüze. Downing Street'te ağırlamış Michelle Obama'yı Samantha Cameron. Özel evinde. Ve mutfakta konuşmuşlar. Böyle bir koltuk. Sigara içiyorlardı bir de ondan. Tabii evde sek mutfakta içiliyordu. Açık mutfak zaten ya. Ha öyle mi? Tabii canım öyle bir o şey. O zaman dablumbazın altında içiyorlar. Dablumbaz dediğimde işte aspiratörün oldu. Obamacı onun altına doğru üflersen çünkü. Biz Beyaz Saray'da da yasak çok şey oldu diye konuşuyorlardı. Ve şöyle bir fotoğraf var. İşte iki first lady oturmuşlar. Ve arkada işte mutfak eşyaları, kütüphaneleri, oradaki kitaplar falan hepsini numaralandırmışlar. Bir iki hani gazetede şey için mi? Evet sen böyle hani bir Ankara'da açılması beklenen de ne zaman açılacağı belli olmayan bir mağaza var ya. Ha evet beklenen. Bugün yarın açılır. Ahşapçı var ya bir tane. Ha. Onun böyle katalogları oluyor ya. Ha. Evet. Onun gibi böyle birden 20'ye kadar sıralamışlar. Ha şu, gazetedeki şu, fotoğrafın şu, neyin ne olduğunu. Evet neyin ne olduğunu. İşte mesela bir de Fancy Nancy koltuk. Ve fiyatı veriliyor. Ve toplamışlar bütün bunu. Ne kadarmış? Ve 10 numaranın mutfağının kaç lira olduğu ortada. Fakirdir ya 10 numaranın mutfağında ne olacak? Zaten küçücük değil mi ya 10 numara? Evet bak bu oda nohut sofa dedikleri ya. 65 bin liraymış toplamda. İyi. Ben daha az duygu ama iyi. Başka bir yorum yapabilecek ya, bir durum yok zaten hakikaten. Biz böyle hala havadan sudan konuşulan bir program yapıyoruz yani. Böyle bir NTV radyoda ekonomi bülteni diye bir şey yapsaydık. Hakikaten çok küfür yiyecektik yani. Altın 500 iyi. İyi, bayağı iyi. Bayağı, ben o kadar beklemiyordum ya. Değil mi? Petrolün sonra bayağı... varil fiyatı 109 var. İyi. Varil ne bu arada? İyi. Kütüphanedeki kitaplar tek tek incelenmiş. Ne kitapları var? Efendim, DVD'ler. DVD'yiz. Bak biz de mesela öyle bir program yapıyor olabilirdik, sinema programı. Ege'cim işte şu filmin DVD'si çıkmış. DVD'yiz. Armageddon varmış mesela. Armageddon'un orijinal DVD'si varmış. Tam yapmamız gereken programı yapıyoruz. Hiç sesinizi çıkarmıyoruz sevgili dinleyiciler. 8.41 oldu saatimiz. Adele dinleyeceğiz. Someone Like You. Hemen ardından reklam coşkusu. O sırada biz mutfakta kahve içiyoruz. Reklamlardan sonra stüdyoda buluşmalar falan fısıldıyor. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu sabah aramızda çok önemli şeyler konuşmamız gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Hakikaten de programın geleceğiyle ilgili bu takım kararlar alınıyor. Yani yoğun toplantılar ve merkez karar kurulu komitesi toplandı programın. Onu devam edeceğiz konuşmaya. Hiç böyle hani yayında bunları söylüyoruz. Hı-hı. Şey olmasın. Ay bunlar ne yapacaklar falan filan diye. O kadar da değil. Yani sabahları şu kahve sayısını azaltalım mı? Yoksa portakal sularına o tip konular. Ama geleceğimizi etkileyen konular. Etkiliyor bunlar bizi doğru. Şöyle diyor. Programın geleceğini şöyle etkiliyor. Yanlış alınacak bir karar ilerleyen zamanlarda programdaki figürlerden birini... Biz kendimize figür dememizde sakınca var mı? Yok. Figürlerden birini... Çok tipsiz hale getirecek. Tipsiz de demeyelim de yayındaki ruhunu emecek, getirecek bir şey. Evet. O da onu bir emik ruh haline getirecek. Yansıyacak. Evet. Günaydın efendim diyelim. Düdük sesiyle uyanmak diye bir roman yazmayı düşünüyorum ben. Güzel, bence güzel. Güzel düdük sesiyle uyanmak. Bir daha bize dinletir misin düdük sesiyle uyanmak? Romanım şöyle başlıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Çağrı. Çağrı Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler Çağrı. Çağrı Hanım, sizin için ufak bir şarkı hazırlamıştık. İsterseniz ilk önce onu dinleyelim. Neredesin ay yüzüm? Evet, Çağrı Hanım herkes ay yüzüm olarak bilir. Evet. Alişan Balkoca bu sürprizi hazırladı. Sizin için... Ya bugün benim ay yüzümün doğum günü. Evet, biliyoruz onu. Evet, doğum gününü kutlamak istedim. Her sabah sizi dinliyor. Hani bundan daha güzel biz olmaz diye düşündüm. Bundan daha güzel ve bundan daha ucuz ne olabilir ki diye düşündünüz. Evet, aynen öyle. O zaman biz de kutluyoruz Ayşe'nin doğum gününü. Kaça girdi ay yüzünü? Seviyorum. Ha. 26 yaşına girdi. 26 yaşında. Yanınızda mı şu anda? Yok, ben işteyim, o da işe gitti. Yanımda değil. Akşam buluşacaksınız ama değil mi? Evet, buluşacağız. Ne yapacaksınız, belli mi programlar? Bilmiyorum. O kendi programını kendisi yaptı zaten. Buradan ona da sitem ediyorum. Ama evet, o zaman biz de sitem edelim. Neredesin ay yüzlüm? Ama şimdi Kıpkıpçıların CEO'su olarak tabii program yapmadan duramıyordur Alişan Balkoca. Ben öyle düşündüm. Kendisi hani onu yarın düşündü herhalde, böyle kalabalık bir grup olarak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden çıktıktan sonra. Aa evet, aa, çok güzel fikir, evet. Bundan bir önceki doğum günündeydi galiba. Alişan Balkoca ile karşılıklı pastalarımızı yemiştik if performance oldu. Evet, geçen seneydi. Geçen seneydi değil geçen mi? Sene evet, bu geçen zamanlardı. Seneydi. Geçen sene. Evet. Adam o kadar büyük organizatör ki hep bir şeye denk getiriyor. Getiriyor. Ege'nin gösterisine denk getiriyor. Her sene doğum gününü ya. Valla evet. Bravo. Ve denk getirme sapmıyor. Değil ki ya. Aynen, bana 3-5 kuruş fark veriyor. Doğum günümü şöyle yapalım denk falan diyorum. Aynen öyle. Yarın inşallah beraber oluruz. Peki o zaman siz ne aldınız Alişan Bey'e hediye olarak? Söylemesin canım, buradan söyleyecek misiniz? Söylesin canım. Ben de söylemeyeyim. Aldınız ama değil mi bir şey? Aldım. Büyük bir şey mi, küçük bir şey mi? Yani yükte ağır, pahada hafif mi? Yoksa yükte hafif, pahada ağır mı? Yoksa... Yeterli. Bunlardan hangisi? Manevi değer mi, maddi değer mi? Yoksa eşit oranda mı? İstediği... Ama pahalı bir şey aldım. Hadi ya. Ama istediği pahalı bir şey. Pahalı bir şey. Ay üzdüm şu anda Alişan Balkoç'a. Hakikaten bize neşve içerisinde arkadaşıyla güreş tutmaya hazırlanıyor. İş yerinde. Ay Allah'ım yarabbim. Peki çok Çağrı Hanım. Biz teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere diyelim o zaman. Hadi çok sağ olun. Süper akşam olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi güzel bir akşam geçirin. Hadi bakalım. Hadi kendisiyle. Kendisiyle. İyi eğlenceler diliyoruz size. Yarın pasta falan olursa gene sahnede. Tabii sahnede kesmek lazım. Yani sağlamıyorlar orada sahnede. Çünkü sanatçıya fırlatılır falan diye. Ha doğru. Yani şemsiyeler, biz şemsiyelerle dururuz yanında. Ege'nin olmazsa. Bu arada benim herhalde bu subliminal reklamlarım etkili oldu. İşe yaradı mı? Bir de Radyo Tün sabah akşam daha reklamlarının da etkisi vardır elbette ama programda bir cumartesi bilet alın, cumartesi bilet alın dedim ya. Hı-hı. Yani bir haftadır her şarkı sırasında bunu diyorum yani stüdyoda. O yüzden sohbet ederken konuşacak halim kalmıyor. Bilet satışları gayet de güzel. Bugün de güzel yerlerden yer bulma şansınız var. Olmadı. Cumartesi günü artık Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin kapısında. Kapısında. Bulabilene aşk olsun diyorum ben. Sağdan soldan biletleri alacaksınız. Sağdan ama soldan şu anda da var değil mi bilet? İnternet şu anda bulunuyor. MyBilet'ten alınabiliyor değil mi şu anda? Yani hatta böyle bir çürük diş gibi duran F7 var orada. Evet o F7 bir şekilde. Bir hayırsever alırsa onu. Ben alayım ya. Resmen hedef gösteriyoruz. F7 çünkü yayından. F nedir? Fahir'in. Tek başına oturacak ama çok oradaki manzarayı çok güzel toparlamış olacak. F7'ye o zaman ayrıca sahneden de bir şey yapmak lazım. Benim sahneden zaten bellediğim bir numara var. F7 numarası diye geçer. Başka bir iki numara var. Onlara artık böyle bir kıp mı yaparım ne yaparım bilmiyorum onu da. Biraz para varsa para ödüllü bir şey de yapabilirim. Biraz para bize var. Bize mi diyorsun biraz para? Yani para mı? Anlamadım ben. Yani iyi ki ay demin 80 lira aldık yani. O da hemen yüzümüze vuruldu yayında. Olmaz yani. Evet. Mutfakta evet, neler olduğunu da hissettirmiş olduk. Mutfakta 80 lira gibi korkunç bir rakam döndü. Bundan haberiniz olsun istiyorum. 80'er lira. Dikkat. 80'er lira. 40'er lira değil. Buyurun efendim bir kıp verelim. Bir kıp verelim. Hemen ben o zaman şeyin başında vereyim de insanlar da kendini bu arada mağdur hissetmesin. Bu aralar sevginizle çiçek almayı planlıyorsanız tekrar tekrar düşünmenizde fayda var. Bir İngiliz şirketi, araştırma şirketi. Kadınların 1/4'ünün kendilerine sebepsiz alınan çiçeklerden dolayı affedersiniz. Hani böyle bir hayırdır, kıl kapma, huy kapma hissiyatına kapıldığını düşünüyor. 1500 kişi üzerinde yapılan ankete göre kadınlar aynı zamanda kendilerine çikolata alan sevdiklerinin yalan söylediğine, romantik akşam yemeği planlayan kocalarının da onlara kötü bir haber vermeye hazırlandığına inanıyor. Çiçek alırsanız da aldatıldıklarına inanıyorlar. Allah Allah. Ona göre çiçek aldatma, çikolata yalan. Yalan, akşam yemeği kötü haber. Güleş peki. Sevgilisinin güleş davetini duyan kadın da düşünüyor. Delirdi diye mi? Yok o bir neşve. İşte neşve. Orada burada mutlu bir haber verilecek demek. O zaman sevgilinize çiçek alacağınızı onunla güleş tutun diyelim buradan. Tabii ki. Tüm sevenlerin. Kadınlar peki erkekleri bir şey alınca mesela kadınlar çikolata. Kadınlar erkekleri hiç almıyorlar Oktay. Niye canım çikolata çiçek alınmıyor sana ya. Kim çikolata aldı? Hangi yani? Didem aldı. Aldı mı? Aldı evet, mı? Tabii. Niye yani, getirmedin? Gofret herhalde? Demiyorum Oktay. Gofret değil. Ha gofret sayılmaz gofret mı? Gofret veya hoş beş düşün. Adam gofrete de çikolata muamelesi yapıyor ya. Abi evet. Yokluk için gofret. Ne kadar güzel bir şey işte. Yok. Çikolatalı gofret. Çiçek aldı mı? Çiçek de aldı. Ya almıştır bu 10 sene. Bir kere aldı ama. Yani. Bir kere aldı. Sana alıyor mu bürge çiçek alıyor mu? Çiçek almıyor. Çiçek almıyor. Çikolata alıyor mu? Arpa lapa falan. Çikolata alıyor canım. Yani bana değil eve alıyor. Çikolata ya ama ya sen de özel. Böyle size şey yapılmış. Kutu, güzel, içinde, kutu çikolata. İçinde. Çikolata alınıyor evet ya. Pahalı çikolata. Evet pahalı çikolata. Eve değil siz kutu sana. Kutu içinde ama misafir çikolatası gibi. Bak kutu içinde diyoruz lütfen. E o eve alınmış oluyor zaten. Eve sana alınan getirdim. Demiyorum sana özel diyorum ya. Hayır bunu sen oturup olmadı. Kendin yiyeceksin. Ya işte bak size alınan özel bir çikolata yok. Sen... Aldığın zaman kutu içinde. Nerede duruyor? Hemen pelin çantasına mı atıyor onu? Çatı katına çıkıp bu benim. Hayır bunu sakın yeme mi diyor. Hayır, çantasına onu, mı atıyor? Nerede duruyor? Kendi tel dolabına var. Tel dolabına kaldırıyor. Tel dolabı. Tel dolap üstü. O da güzel kitap ismi onu da yaz Oktay. Ben sen de onu yaz. Sen de ne yazıyordun be? Ben düdük sesiyle uyuyordum. Tamam. Ya bizim bir roman yazmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Müsaadenizi isteyelim. Saati 9 olmuş. Ondan sonra son saatimizde bu haftalık buluşacağız. Radyo Tülesi'niz Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden neşme paketi kazanma dakikaları geldi sevgili dinleyiciler. Çocuk sahibi insanlar bunun çok farkındadırlar. Çocuklar günde 3-4 kere düşüyorlar. Hadi ya, o kadar çok mu? Yani biraz fiziksel hareketlere girdikleri için hani bam diye burun üstü düşmeden bahsetmiyorum ama düşüyorlar işte. Popo üstü düşüyorlar, yüz üstü düşüyorlar, yandan düşüyorlar. Düşerken tutunuyorlar falan. Ama bir yaştan sonra insan günlük hayat içinde düşmeyi bırakıyor. Yani umuyoruz ki öyle oluyor. Siz en son ne zaman düştünüz diye ben size bir sorsam. En son benim çok net ya. Size sordum, dinleyicilerimize de soralım. Telefonumuz 210-30-30. En son ne zaman ne yaparken düştünüz diye soralım. Cevapları almaya başlayalım. Ve Neşve paketimizi düşenlerden birine bir dost eli uzatırcasına verelim bu sabah. Ya düşen adamdan hiç utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşen adam böyle bir mahcup oluyor ya. Böyle ben hakikaten gülme şeyi falan da olmuyor bende düşen adamı gördüğüm zaman ama en son düştüğüm zaman gerçekten çok çok çok utanmıştım. Çünkü hatırlıyorsunuz benim düştüğüm günü. Siz de orada. Ha siz yoktunuz yoktuk, orada. Senden dinledik onu. Evet, sandalyenin kırılması sonucu. Başka bir şey ama. Yani o sandalyenin kırılması başlığı yani altında orada incelenmesi lazım. Utancı arttıracak çok fazla şey var. Sadece düşme değil. Sandalyeyi kırma da var. Ama o ortamda hiç sandalyeyle ilişkin olmasaydı da aynı utancı yaşardım herhalde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Adım Salih. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Valla çok kötü bir hafta önce bir düştüm. Aa, çok iyi düşüyorsun. Düşme sebebim de çok ilginç ve özellikle bu konuda sıkıntıyı yaşadıktan sonra bir kere daha anladım ki hakikaten insanoğlu çok şey... Kırılgan mı? Hayır, dikkatsiz insanlar. Binaların köşe başlarına akşam çöp koyuyorlar. Bu çöplerden akan yağlar sabah işe giderken beni yüzüstü düşürdü. Aa, geçmiş olsun. Pişt diye ayak kaymasıyla. Şimdi nasıl kayma? Var mı bir, peki Saadet Hanım, yani böyle bir kırık çıkık bir şey var mı? Valla dizlerimde işte sanıyorum lif kopması oldu. Ama dizlerim çok kötü. Ayaklarım, dizlerim bütün çürüdü tabii. Ay, çok geçmiş düşmeyle. Olsun. Ama sabah işe giderken ki o halimi göreceksiniz. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Aslında evet, yapılması gereken. Böyle işte 10 adım attım. Tam köşede çöplerin konulduğu yerden geçiyorum. Kaldırımdan geçiyorum. Bir de kaldırımın köşesine koyuyorlar. Hala düzelemedim. Düşme deyince canımın acısından hemen sizi aradım. Valla iyi yaptınız. Geçmiş olsun. Gerçekten. Vallahi yani biz hani komik bir şey değil tabii. Herhalde etraftan size bir yardıma koşmuşlardır hemen. Etraftan yardıma koşmaya çalışıyorlar. Kimseyi istemiyorum. Halimin görüntüm çok kötü. Eteğim etekli. İşe gidiyorum. Etek de var. Çoraplar evet. Falan kaçtı. Çantalar falan ortalarda aldı. Herkes koşmak istiyor. Durun diyorum. Ellemeyin. Çünkü kalkacak durumda değilim. Şoka girdim dizlerin yüzüstü düşünce. Neyse birkaç dakika sonra geldiler, kaldırdılar ama görüntü felaket. Peki Saadet Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş ben olsun diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu çöpte bütün Ankaralılara rica ediyorum. Yani çöplere bu sıvı yağlı yiyecekleri koymasınlar. Veya çöpleri doğru düzgün yerlerde muhafaza etsinler. İşte, akmasın kaldırımda yani bu tip riskler olduğunu da düşünsünler. Çöpler muhafaza konuyor ama akşam çöp toplayıcılar var biliyorsunuz. Evet. Onlar tarafından darmadağın ediliyor poşetler. Öyle olunca da insan sağlığı ciddi anlamda ben yine ayağa kalkabildim. Bizim bu bölgede de oldukça yaşlı var. Yani bir yaşlının düşmesi halinde ayağa kalkması imkansızdı. O yüzden herkese, bütün Ankaralıları da bunu rica ediyorum. Çöplerinizi sağlam torbalara koyun. Nerede oturuyordunuz Saadet Hanım? Bir de onu öğrenelim. De hangi Bahçeli'de. Bahçeli evlerde oturuyorsunuz. Peki efendim. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Dinliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, ilk hikaye tatsız hikayeydi. Evet, ama düşmenin de tatlı hikayesi de yoktur herhalde. Düştüm orada çok güldük diye. Hakikaten şimdi bu düşmede bir insanlar utançtan gülüyorlar ya. O kadar zor bir şey ki o. Yani ya. Canı yanıyor insanın ya. Ben yani 3-5 defa düşer gibi oldum. Ter içinde ve korku imparatorluğu. Öfkeyle. Evet. Yani benimki karla ilgili bir şey. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Cenk Burak Alparslan. Cenk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Yaşınızı da alalım Cenk Bey. 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. Ne kadar genç geliyor sesiniz. Ne yapıyorsunuz? Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Öncelikle ben iş olarak mı ne yapıyorum? Evet, iş olarak. Gençliğinizi korumak için ne yapıyorsunuz onu da söyleyeyim. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Ben köpek eğitmeniyim. Aa, köpek eğitmenisiniz, hatırladık. Evet, bu kuçuların efendisi olan. Evet tabii, kuçuların tabii. Efendisi diye geçer, tamam. Öyle deseniz evet. Hemen hatırlayacaktık ama CHP. Neyse, önemli değil. Ben şeyi anlatacağım size. Esasında o kadar yani komik diyeceğim bir düşüşüm var. Hmm. Onu anlatacaktım size. Buyurun. Aşağı yukarı bir sene önce falan yani Şubat ayında çiftlikte eğitim yaparken bir Newfoundland diye bir tane köpek cinsi var. Onu eğitiyordum. Ne bu cinsi dediniz bu arada? Newfoundland. Newfoundland. Yani kocaman bir köpek. Kocaman bir köpek diye ben kaydediyorum. Öbürüne pek şey yapamadım. İlk kez duyuyorum çünkü. Büyük bir köpek de aşağı yukarı 100 kilo civarında falan. Hay maşallah. Hay maşallah. Maşallah. Evet. Onu yaparken ya, hava yağmurluydu ve ya çamur demeyeyim yani çim üstünde bir kaydım. Yani kayışım nasıldı biliyor musunuz? Bu paten sporuyla uğraşan arkadaşlar var ya, düşüşleri vardır ve hareketleri vardır. Hem teknik hem diğer artistik düşüşte herhalde yüz üstünden hani yüz alacak düşüşüm vardı. Ayaklar önden fırladı, böyle havada bir paralel olma durumu mu gerçekleşti? Kesinlikle. Ondan sonra da bu köpek, 100 kilo köpek geldi üstüme oturdu. Hemen kalkmayın diye yapmıştır, o köpekler hisseder. Panikle çünkü düşen insan hemen kalkar. Gerçi kuçuların efendisine köpeklerin ne hissettiğini anlatacak durumum yok benim ama. Yani yine de ne oldu peki, oturdu kalkmadı mı? Üstüme yattı ve yüzüme karşı havladı. Ne oldu, niye düştün falan gibi kalk yukarı diye bir seslenişi vardı. Kalkmasaydınız yani, kalktınız mı? Evet, mecbur kalktım. 100 kiloluk bir... Köpek bana da dese ben de kalkıyorum. Altında kalırsanız ne olur acaba? Yani bayağı bir şeydi yani. Vallahi 100 kiloya gerek yok. Bana 30-40 kiloluk köpek de öyle bir şey yapsa ben ne diyorsa yaparım yani. Vardır bir bildiği elbet hayvan. Doğrudur işte. Yani. Ciddi bir şey olmadı ama değil mi? Kalktınız ondan sonra. Yani. Köpek gittikten sonra. Yok, kalktım da arkadaşlar vardı. Eğitmen arkadaşlar vardı. Ambulans lazım mı? Ambulans lazım mı? Gelelim mi diye bir seslendiler bana. Yok, ben geliyorum ama sadece kalçamda birazcık moruk oldu. Olur, o kadar olur. Çizik veya tarafım çamur içerisinde, yani su içerisinde. Peki. Onun dışında başka bir şey olmadı. Bir yani. De köpeğin karşısında biraz itibarınızı kaybettiniz, evet. O kadar yani. Alfa erkeği olma durumu ortadan kalmış. Tepene ben bindim, bundan sonra sen benim dediğimi yapacaksın durumu olmuş. Çok teşekkürler Cenk Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yalnız Cenk Bey en güzel sıyrılabilme şeyine, durumuna sahip ya. Eğitim amaçlı düştüm ben diyerek böyle o şekilde kalkabilirim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ergin ben. Ergin Bey, buyurun, dinliyoruz. Ben de itibarımı kaybettiğim bir anımı anlatayım. Buyurun. Estağfurullah, buyurun. 7 yıl önce Ankara'da bu karın ardından hafif bir ince buz tabakası olur bilirsiniz. Geziliğin yazılım geliştirme yapıyoruz biz. Bir müşterimizdeki bir sıkıntı yüzünden çalışıyoruz. Binadan çıktıktan sonra inanılmaz bir şekilde kaydım ve düştüm. Müşteriyle beraber mi? Aynen, müşteriyle beraber. Her gün böyle takım elbiseyle görüştüğümüz insanlar. Ama müşteriyle aranızdaki bağı kuvvetlendirmemiş midir o? Birlikte düştük, birlikte kalkacağız. Ama itibarını kaybetme deyimini ben az önce sizden duydum ve çok beğendim. Tam o anı tanımlıyor. Bir de düşene gülmek gibi bir durum var. Evet. Onu ben orada gördüm. Adam kahkahalarla güldü halime. Siz de parayı alırken kahkahalarla güleceksiniz yani, faturayı verirken. Oraya düşme bedelini de yazarsınız Neşve. Bozuldunuz mu gülünce? Evet, yani yerdeki halim, canıma mı yanayım, hani acıdığına mı yanayım, yoksa düştüğüm duruma mı yanayım? Hayır, adam güldüğü zaman bir sizde şey oldu mu, ne gülüyor falan diye böyle. Evet, kötü bir durum, gerçekten kötü bir psikoloji. Müşteri olduğundan ne gülüyorsun lan da diyemediniz tahmin ediyoruz. İsterseniz bize diyebilirsiniz, aynen. O 6 senedir içinizde biriktirdiğiniz ne gülüyorsun lan'ı bize söyleyin istiyorsanız. Ne gülüyorsunuz lan diye. Şu anda itibarınızı kazanmış oldunuz. Ergin Bey. İade oldu. İade. Keşke daha önce bu konuyu açsaydık. Dinleyicilerine itibar kazandıran bir program olarak reklamlardan sonra devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ergin Bey, çok teşekkürler. Geçmiş olsun size de. Nasıl konu seçtiysek herkese de geçmiş olsun diyerek kapatıyorum. Hakikaten. Bundan sonra konuları seçerken biraz şey diyelim. Sonunda geçmiş olsun dememiz. Yarın öbür gün çünkü başınız sağ olsun diyerek de kapatabileceğimiz bir konu seçebiliriz. Evet, lütfen yapmayalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Telefonumuz 210-30-30. En son ne zaman ve nasıl düştünüz diye soruyoruz. Gagalıyor. Bu güzel şarkıyı ve daha nicesini ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz ama şimdi dinlememiz gereken dinleyicilerimizin düşme hikayeleri. Telefonumuz 210-30-30. Gordion'dan neşve paketi veriyoruz. En son nasıl düştünüz, nerede düştünüz diye soruyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız ilerleyen dakikalarda. Fahir, senin var mı? Gerçi sen de board yapıyorsun, düşmüşsündür. Benim hayatım düşmeyle geçiyor canım boardda. Ama orada tabii borsa düşme sayılmaz ama ya. Ya Oktay, onlara düşme sayılır. Yani öyle yere pat diye düşmüyorsun. Yani işte biraz hoplama zıplama yapayım diye işin içine girdiğin zaman hakikaten kafa üstü de saplandığın oluyor yani. Ama tabii alışıyor insan bünye hakikaten. Beklemediğin zaman ama normal, yani normal hayatta hazırlıklısın ya. Tabii normal yani. Hayatta yok. Düştüm yani, şimdi bu lafı diyeceğim, ondan sonra bugün düşeceğim diye çok korkuyorum da. Evet, ben de ondan korkuyorum ama. Düşmem yani. Günaydın efendim. Günaydın. Tamam, düştünüz diye bu kadar moralinizi bozmayın. Hepimiz düşüyoruz. Tamam, ben de düşüyorum. Alo? Şimdi alo dedi. Oh be, rahatladım. Fahir de düşüyormuş. Yok maalesef öyle ya, ben şey öyle, ben düşmüyorum ya. Öyle bir şey yok dediğim, hattımızda dinleyicimiz yok diyelim. Ben düşmedim galiba hiç. Nasıl düşmedin ya? Yani düşmemi gerektirecek hareketler yapmadım. Yapmadığın çok için. Düşmeyle uçuca geldiğim anlar oldu. Oldu ama zor düşülüyor ya. Uzun boylu adam zor düşer. Esas uzun bayağı olan ağırlık merkezi daha yukarıda ya. Ya daha yukarıda daha, da Oktay. Biz, daha yüksek biz ihtimal. Biz daha tedarikliyiz. Daha tedarikliyiz. Sürekli aporttayız yani. Yani düşmekle burun buruna geldiğim çok oldu. Bir de şey düşmesi oldu. Hani yerde zaten hani dizlerin üstündeyken falan filan dengeni kaybedip hani yerdeyken ama yürürken lay lay lay falan diye öyle bir düşme yaşamadım. Umarım önümüzdeki günlerde de yaşamamaya çalışacağım. Bu 35 sene 36 senedir yaşamadığına göre bundan sonra da yaşamazsın tahmin ediyorum. Benim en büyük korkum biliyorsunuz işte. Karda düşmek. Karda kayıp arabaların altına düşmek, evet. Veya karda o sivri bahçe demirlerinin üstüne düşmek. İkisinden biri mi? Yani iki tarafta benim için tehlikeli. Evet, trafiğe bir taraf düşmek de tehlikeli, bahçeye düşmek de tehlikeli. Duvarların dibinden gireceksiniz. En güzeli çime düşmek. O yüzden şu anda benim günlerim geldi. Günaydın efendim. Günaydın Ege'cim, nasılsınız? Teşekkürler hocam, siz nasılsınız? İyilik iyilik. Düştüm, ben de düştüm. Hem de çok feci düştüm, okulda düştüm. Ay hadi ya. Geçmiş olsun. Teneffüste mi, nasıl oldu? Nöbet tutuyordum böyle. Bahçede. Boynumda düdük, şekilli şekilli çocuklara posta koyarken tuvalete girdim çıktım. Bir ayağımın ucuyla tuvalette pabucum ıslandı. Sonra merdivenlerden 5 basamak küt küt küt küt indim aşağı belimin üstünde. Ay yapmayın. En çirkin düşme de merdivenden düşme galiba ya. Evet. Gerçi kalkamadım, ambulans geldi, ambulansla ayrıldım of, okuldan. Of, of. Aa, büyük olay yaşattınız yani. Ya hiç sorma, ama kimse gülmedi benden korkularına. düdük etkisi var. Demek ki boynumuza düdük takıp çıkacağız. Riskli çok, zamanlarda. Çok gülen olmadı. Yani sonradan ben gülmeye başladım. Ben gülünce rahatladılar biraz. Ama hoca gülüyor, biz de gülelim dediler. Evet. Sonra tedavim tamamlandı. Çıktım, o kar yağmıştı Ankara'da. O zaman biraz önceki dinleyicinizin de dediği gibi buz vardı hafif. Pazartesi, bu cuma düştüm. Pazartesi de karda düştüm. Allah Allah. Hadi bir daha aradım. Ama hocam ben gene düştüm. Biraz geç kalacağım diye. alışmışlardı artık benim düşüşüme. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz hocam size de. Sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, macera dolu bir sabahmış hakikaten. Bir kez daha geçmiş olsun diye kapattık telefonumuzu. Ben şey diye düşünüyordum ya, bu baya bir komiktir falan diye çok düşünüyordum. Çok komik olacak. Gebereceğiz gülmekten zannetmiştik sevgili dinleyiciler. Olmadı. Yapamadık, o hale getiremedik bir türlü. Baya da bir acıklıymış ya. Bakalım sıradaki dinleyicimiz bizi güldürmeyi başaracak mı? Sırf sizi güldürmek için de düşecek halimiz yok diye düşünenlere de tabii ki son derece saygı haklısınız diyoruz onlara. Günaydın efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz hanımefendim. Teşekkürler. İsminizi alabilirim. Kimsiniz efendim? Özlem ben. Özlem Hanım. Evet. Buyurun Özlem Hanım. Benim böyle acıklı bir hikayem yok. En azından benim için değildi ama üzerine düştüğüm insanlar için acıklı bir hikaye olabilir. Onu bilmiyorum. Ondan emin değilim. Bir grup insanın üstüne mi düştünüz? Evet. Şimdi siz bir rock yıldızı mısınız? Sahneden kendinizi onların üstüne atarak mı şey yaptınız? Şenliklerde kendimi öyle zannediyordum. Peki bu hangi? Son şenlikler mi? Evet. En son şenliklerde kendimi öyle zannediyordum. Aynen dediğiniz gibi oldu. Bir rockstar gibi attım kendimi. Tabii olmadı anladım. Bilerek isteyerek attınız yani. Yok, öyle olmadı aslında da. Dans ederken o statta şeylerin üzerinde birden dengemi kaybettim. Zaten iyiydik, güzeldik. Evet. Öyle oldu. Güzelliğinize güzellik katıldı yani. Aynen öyle oldu. biraz bir öndekilerin üstüne doğru uçmuş oldum. Peki onlar, yani düştüğünüz insanlar hanımefendi miydi, beyefendi miydi? Beyefendi. Beyefendilerin hoşuna gitmiş bile olabilir. Yani gökten hanımefendi yağıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Olabilir. Fahir, hoşuna giden şeyleri bu kadar açık belli. Yani mesela ben yolda gidiyorum, pat diye bir şey. Yani peki, yani ne oldu peki sonra, bir konuşmalar? Özür dileriz. Onlar da güzeller miydi? Onlar da güzeldi. Birlikte sonra daha da güzel olduk. Bir dünya bırakın. Biz çocuklara diyoruz o zaman. Çok evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Estağfurullah. Ne güzel. İşte bak, bu neşveli oldu. Biraz neşveli oldu. Hafif güleş tutasım geldi yani şu anda. İçten içe böyle. Ne güzel ya. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda, işte misiniz? Evet, işteyim. Peki, kolay gelsin size. Teşekkürler. Ben öncelikle Alişan'ın doğum gününü kutluyorum siyamız olarak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Nice mutlu yıllar ona ve ay yüzlüsüne. Ay yüzlüsüne. Herkes ay yüzlüsüne böyle güzel bir doğum günü armağanı, doğum günü yaşatsın diyelim. Çünkü onlar karşılıklı ay yüzlü benim gözümde. Size bir davet var mı Yasemin Hanım? Akşam size bir davet var mı? Evet, şurada var düşün. Yani hep beraber geldikten sonra. Ha, yarın için değil mi? Evet. Tamam. Ege'nin gösterisinden sonra. Evet. Tamam, peki. Ay yüzlü buluşması. Ankara'daki tüm ay yüzlüler buluşacak. Evet, ama ilginç hep ona denk gelmesi değil mi? Hakikaten çok ilginç canım. Aslında esas ilginç olan seçimlerden öncesine denk gelmesi. İdeolojik olabilir yani. İdeolojik. Onu biraz doğru söylerseniz kelimeyi yalnız. Kelimeyi lütfen düzgün kullanın. İdeolojik. Yarın bir gün videolarınız çıkmasın. Tamam. Benim düşme hikayem çok eski. Ortaokul zamanlarından. Ondan sonra bir daha hiç düşmedim galiba. Ne kadar güzel. Bir kurban bayramı sabahıydı. Hı. Koltuğa niyeyse ters oturmuştum. Dışarıyı izliyordum. Neye ters oturdun? Koltuğa. Koltuk. Yani eski koltuklar var ya, altı şey olan, çıkabilen. Ha. Mazalı. Çek yaz. Minderi çıkanlar mı? Evet, minderi çıkanlar. Onlar çok eski değil. Hala kullanılan bir teknoloji vardı Yasemin. Sizin evde yok galiba, ondan eski geliyorsa. Olabilir. Evet. Koltuğa işte ters oturup öyle pencereden dışarı bakıyordum. Sonra babam evden çıkarken hadi ben gidiyorum hoşça kal deyince, ben de birden babama dönmek isteyince koltuğun o minderi altımdan kaydı. Ben de yere yuvarlandım. Koltuğun diğer tarafından yuvarlandınız. Yani ters olarak yuvarlandım. Ters. Hani boynumu birden çevirmemle altımdan kaydı. Nasıl? Yani oturuş şeklimi hiç hatırlayamıyorum şu an. Zaten hani o andan sonrasını da hatırlayamıyorum. Çünkü aslında hani böyle tıbbi bir terim yokmuş ama sonra hani kurban bayramı sabahı acillik olmuştu. Bir hani elini kesen adamlar, bir de ben vardım orada. Ondan sonra işte birkaç hastane gezdikten sonra ben 2 ay boyunca boyunlukla gezmek zorundaydım. Ay ya, küçücük yaşınızda. Ama çok harikaydı. Yani yemeğimi babam yediriyordu, annem suyumu getiriyordu. Harikaydı yani. Peki o boyunluklar 13 lira bu arada eczanelerde. Hala alabilirsiniz yani. Evde duruyor, ara sıra taktım. Artık kimse yemiyor ama. Yemiyor mu? Hadi evet. Ya. Peki, çok teşekkürler Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Regle koltuktan. Demek ki ne yapacağız koltuğa? Ters. Oturmayacağız. Ya da minderli teknolojiyi değiştireceğiz artık. Bazalı Oktay'ın deyimiyle. Boyunluk fiyatını şıp diye vermem hiçbirinizi etkilemedi mi? Beni etkiledi çok. Vallahi ben de bir ürperdim. Ama yayından sonra etkilediğini gösterecektim. Dün bürgeyi aldık da ondan. Ha, ne oldu, hayırdır? Ya işte. Ben geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Canan Özat efendim. Canan Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. İkinci arayışım size. Hatırlatayım bu evlenme teklifi. Kaçta gözleme yeme. Evet. O Canan Hanım ben. Tamam, hoş geldiniz. Nasıl Canan. Evlilik devam ediyor değil mi Canan Hanım? Evet. Ne kadar güzel. Benimle ilk görüşmeniz Canan Hanım. Sizin o ilk aradığınız programda ben yoktum. O yüzden bana soğuk davranırsanız anlayışla karşılarım. Yok, hayır. Ama bir soğukluk oldu yani, dikkat etmişsiniz. Buyurun efendim. Şimdi benim hikayem çok komik. Düşenin dostu olmazmış, onu anladım. Bilkent'te bir spor merkezi var, açık havuzu var. Evet. Ne güzel. Oranın havuzu da her zaman çok soğuk olur. Şimdi zaman giremezsiniz yazın, Ağustos'ta bile. Evet. Yani ben 10 senedir gidiyorum oraya. Bir kere girdim, bu da düşme esnasında oldu. Düşerek havuza düşüyorsunuz evet, o zaman. Evet. Eşimle yeni evliyiz 10 yıl önce. Ve çoluk çocuk yok, şey takılıyoruz, artistiz böyle. güneşleniyoruz. Ben uyumuşum bir ara. Uyumuşsun. Doğru söyleyin. Canan Hanım lütfen. Sonra kalabalık geldi. Ama bize biraz sahip çıkalım. Ama o kelimeyi düzeltin Canan Hanım. Ben de uyumuşsun demeniz lazım. Yani ben eşimle gittik. Uyumuşum. Hayır. Hayır Canan Hanım. Uyumuşsun. Yani siz kendi iradeniz dışınızda gerçekleşen bir hadise. Haberiniz yok. Haberiniz yok. Ne diyorsunuz? Ben orada havuz kenarında uyumuşsun. Bir söyler misiniz onu lütfen? Uyumuşsun. Hiç sevmem o kelimeyi aslında. Öyle mi dedim ben? Hayır öyle denmesi gerekiyor. Doğru kullanalım Türkçemizi. Uyumuşsun tamam mı? Çok çok güzel. Uyuyorum. Hor hor yani böyle bir uyku yok. Dönerken ben nereye? Kendimi galiba yatakta sandım. Ha ve siz o kadar uyudunuz yani. Sağa sola dönmeli. Eşim yanımda bu arada acil bir şekilde kitap okuyor. Benim şezlong 45 derece havada ve ben yuvarlandım yere düştüm. Yere düştüm. Bir uyku felsi mi? Yani uyandım ve havuzda olduğumu anladım. Ondan sonra siz havuzun dibine mi koydunuz şezlongu bir de? Şezlong yerine oturdu. Ben yere oturdum bu arada. Şimdi bir dakika Canan Hanım ben gözümde canlandıramadım. Şimdi siz şezlongta yatıyordunuz. Evet. Evet. Orada evet, uyumuz kalmışsınız. Evet dönüyorum ondan bu arada. Dönüyorsunuz. Döndünüz ilk başta yere düştünüz. Oradan havuza mı düştünüz? Yoksa havuza mı? Şezlongtan havuza. Hayır düştüm daha oraya gelmedim anlatacağım. Ha, yani şezlong diye yere düştünüz. 45 derece açıyla şezlong yani uzunlamasına havada ben yerdeyim. Şezlong tekrar yerine iniyor. Büyük bir gürültüyle eşim bana boş boş bakıyor. İnsan bir şey der. Hani Canan bir şeyim var mı? O kadar kötü bakıyor ki ben yani rezil olduk der gibi. Ne desin size canım yani belli ki orada uyumuşsunuz. Size diyeceği şey belli. Uyandın mı diyebilir. Günaydın canım diyebilir. Veya görmemişsin diyebilir mesela. Kitap okurken. Görmemişsin Günaydın Canan. Günaydın canım olabilirdi mesela. Günaydın canım. Ondan sonra ben hayatımda ilk defa o havuza girdim. Ne hayır bozuntuya vermeden şey yapmak için mi? Evet ayağa kalktım ve havuza girdim. Bence şey diyebilirsiniz. Havuza girmişsin de diyebilirsiniz. Çünkü o galiba rüyanın devamı. Ben ne yapabilirim? Nereye saklanabilirim? Duş. Peki inandırıcı oldu mu? Orada böyle bir atlama olmadı mı? İzleyenler, görenler arasında. Bilmiyorum. Yani ben sadece havuza girdiğimi hatırlıyorum. Yani nasıl yürüdüm, ne yaptım o arada hiçbir şey hatırlamıyorum. Kadın çok şimdi de havuza düştü demişlerdi. Sekme yaptı. Yani gerçekten çok iyi uyuyordum. Hala öyle uyur musunuz Canan Hanım? Evet. Zaman evet. Zaman uyumuşsun oluyor musunuz? Şezlong'da oluyor evet. Şezlong'a dayanamıyoruz diyorsun. Canan Hanım çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Sağ olun. Sağ olun. Ay. Keşke saatler olsun deseydik. Çünkü havuza girmiş. Evet. Yani evet ya. Havuza girenin saatler olsun denir mi? Sıhhatler olsun denir. Saatler olmuş. Olmuşsun. Sıhhatler olmuşsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım buyurun dinliyoruz sizi de. Ben şimdi iki kez son iki düşüşümü hatırlıyorum. Bir tanesi siz sanıyorum Mephisto'da bir Kırmızılar Partisi vermiştiniz yıllar önce. Yıllar yıllar önce evet. Evet. Evet. Moulin Rouge gösterisinden önceki parti miydi o? Galiba Moulin Rouge evet, gösterisi evet. Evet. Hatta şey Oktay Kırmızı Sakalı'yla katılmıştı. Evet Kırmızı Sakalı sakalı kırmızı yapmıştık. Evet. Orada işte ben galiba biraz fazla güzel olmuşsunuz. Güzel olmuşsunuz. Evet, güzel olmuşsunuz. Güzel olmuştum. Ondan sonra işte şey tam partiden çıkarken merdiveni fark etmeyip çok güzel bir düşüş yapmış. Hadi ya. Merdivenlerden. Vallahi. Oo, düşüş olsun. Ama şey iki basamakta Allah'tan çok şey şiddetli bir düşüş olmadı. Bir de halı kaplıydı. O güzel. O iyi. Var mıydı? Yanınızda biri var mıydı? Evet bir arkadaşım vardı. Beni rezil ettim falan diyerek çok üzülmüştüm. Allah Allah. Kitap okumaya başlamış arkadaşına. Nasıl arkadaş ya? Beni rezil ettin. Kalk oradan. Ya, aynen. Ama şimdi sadece düşme olarak düşünmeyin. Yani Sedef Hanım'ın bir de güzelleşmesi var ya. Allah diye bağırdıysa yani. Düşerek değil de kalkma anında rezil ettim. Keşke düşseydin orada kalsaydın Sedef demiş arkadaş. Keşke öyle kalsaydı iyi olurdu. Öbürü nasıl sonra, Sedef Hanım? İkincisi kötü bir düşüştü. O banyoda oldu maalesef. Evet. Ondan sonra şiddetli bir şekilde kafamı vurmuştum hatta. Ama. Ve çok korkmuştum da. Çünkü şey yalnızdım evde. Hani burada ölsem beyin kanaması geçirip herhalde iki gün sonra bulurlar beni falan diye bayağı korktum. Aman çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Gene arkadaşınız geldi mi? İyi ki ölmedi rezil olacaktım falan diye arkadaşınız gelmedi bu. O arkadaşınızla görüşüyor musunuz hala? Daha az görüşüyorum. Bence de doğrusunu yapıyorsunuz abi. Peki Sedef Hanım görüşmek üzere. Peki iyi günler. Saatler olsun. Bak, saatler olsun. Banyo yaptınız ya. Evet banyo. Çok güzel oldu. Bu arada yalnız düşmüşsün kalıbı yine bir tek Canan Hanım'a uyuyor. Evet. Çünkü uyurken düşmüş. Uyumuşsun ve düşmüşsün. Ama canım o zaman yani Sedef Hanım da banyo yaparken düşmüşsün. Ama olur mu? Düşerken haberi var Sedef Hanım'ın. Yok haberi yok. Nereden? Yere vardığında haber oluyor. Yere vardığında haberi oluyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ayça ben. Ayça Hanım dinliyoruz sizi. Buyurun. Şimdi benim hayatım düşmekte geçiyor. Hani ilk aklıma gelen bir iki tanesini anlatayım diye aradım. Bir güzel bir kolaj çalışması. Buyurun anlatın bakalım. Şimdi yılı isim vermeyeyim, bir mekandayız ama şu an yok zaten kendisi. Bir mekandan kendisi İktisat değil. Bankası mı? Restoran. Ne? Evet, restoran. Restoran. Peki Ayşe Hanım. Üst katı restoran, alt katı gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp olarak kullanılan bir yerdi. Böyle tamam. Eski tip dönen yuvarlak merdivenle aşağıya iniliyordu. Bu şey mi alt katı kulüp olarak kullanılan Esat Caddesi'nde tombalacılar oraya mı takılıyordun? Yok. Değil, orası değil ya. Nezih mekandan bahsediyor. Ayça Hanım siz bize bakmayın, buyurun dinliyoruz sizi. Yemek yedik akşam. İşte erkek kalabalık bir grubuz. Erkek arkadaşım yemeğin başına tartıştım. Dolayısıyla kendimi içkiye vermişim. Hafif böyle çakır keyif, hadi aşağı iniyoruz dediklerine bir hafif çakır keyif kafayla kalktım. Sinirli olduğum için hani gururlu mağrur kadın edalarıyla merdivene doğru yürüdüm. Daha ilk basamakta topuğum kaydı. Gururlu, mağrur ama alkollü. Yani alkolün işte kötülüğü bu. Hayalde akrabalarımızdan biri bir testik böceğiydi. Hiçbir fikrim yok. Çok böyle usturuplu bir şekilde katlanıp ortalama böyle 2,5 ya da 3,5 taklayla indim aşağıya. Evet. Siz bir topa dönüşüp aşağıda tekrar açıldınız. Öyle bir şey mi oldu? Evet. Şimdi buçuk dememin sebebi de şu. Çünkü son 3 basamakta ayaklarım aşağıya doğru denk gelmiş olacak ki. Yere böyle palas pandras düşmedim. Bayağı hani hafif sallanarak ayakta durdum. Ha siz hareketinizi tamamlayıp kalktınız. Öyle mi? Aynen. Ve kollarınızı kenara açarak selam verdiniz hakemlere. Evet, yani keşke onu yapsaydım. İnanın daha esprili olurdu. Gene alkolün ve biraz da sinirin etkisi sanırım. Çok sakin bir şekilde kafamı kaldırıp gelmiyor musunuz dedi. Geldi mi peki erkek arkadaşınız? Gelmemiştir bence. Yok sen git. Zaman aldı takdir edersiniz. Hani gülerek onlarla korktular merdivenden inmeye falan. Peki başka? Yani hayatım düşerek geçiyor dediğiniz her zaman bir tartışma ve sonrasında... Yok ben hani normal günlük hayatta da düşebiliyorum öyle. Hem de böyle mesela çocuk gibi yolun ortasına şak diye ve üstelik bir yere takılıyormuş gibi düşüyorum. Peki bir şey soracağım Ayça Hanım. Galiba kadınların bir topuk derdi var. Bu giyimle ilgili olabilir mi Ayça Hanım? Topuklu mu giyiyorsunuz yoksa düz? Spor ayakkabıyla da düşebiliyorum. Helal olsun size. Çok güzel. Yani. Herkes de olacak bir şey değil bu. Yani. Artık düşmememi sabah baktım. Düşmemi engelleyemiyorum. Usturuplu düşmeyi öğrendim hatta. Aa, bak bence bu daha önemli. Açan bir şey soracağım. Hızlı mı hareket ediyorsunuz siz? Böyle günlük hayatta işlerinizi yaparken. Kendimi yıllarca hep buna eleştirdiler. Hani çok hızlı hareket ediyorsun. Hani dikkat etsin o yüzden düşüyorsun. Diye. Onunla bir bağlantısı var mı acaba diye düşmenin? Şöyle benim çok yüksek derecede astigmatım varmış. Hı-hı. Bir de kulağımda da bir duyma kaybı varmış. Ama bunların hepsini tesadüfen öğrendim ben 2 sene önce. O kadar düşe düşe de kaybetmiş olabilirsiniz belki. Yani neden olmasın? Size peki Ayşe Hanım, fevri kelimesini kullanıyorlar mı sizin bazı davranışlarınızı değerlendirmek için? Çok fevri hareket ettin Ayşe orada falan diyor mu arkadaşlarınız? Çoğu. Fevri evet. Müteharrik evet. Diyen var mı? Pas geçiyorsunuz bu soruyu. Peki Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Aman dikkatli olun hep hakikaten. Atlatmışsınız yani ama. Geçmiş olsun diyelim size de hepsi bir için. Bir tane daha bir hikaye ama bu da bence hiç fena değildi. Bir onu kısaca anlatayım hemen. Tamam. Atakule'nin çıkışında o zaman daha böyle Atakule'nin önü halı kaplı değildi. O zaman da mesela sinirden değil coşkudan oldu başıma. Böyle salak salak seke seke çıktım. O açılır kapanan kapı açıldı. Sektim. Biz Atakule'deyken kar yağmış. Hafif de dona çekmiş. O merdivenler kaydı. Ben böyle pat pat pat pat kayarak aşağı kadar indim. Ve işin kıçısı duramadım. Tutunamadım. Tuttuğun her yer elimin altından kaydı. Aykırabildiniz yani mi? Trafik lambasına tutunarak durabildim. O kadar ilerlediniz yani. O kadar ilerledim. Neredeyse yani. Benim korkuma gidiyor ya. Biraz daha gitseniz trafiğe çıkıyordunuz. Evet. Tabii tabii. Ben denizde de mesela çok iyi taş kaydırırım. Sanırım kendimi taş yerine koydum. Hiç ilmemi kaybetmeden ilerledim. Yani 3. sayfa haberi olmak üzereydim. Trafik lambasına tutunarak durabildim. Peki, çok teşekkürler Fevriye Hanım diyecektim size. Ayça Hanım. Çok teşekkürler efendim. Fevriye Ayça diye listemize. Fevriye Ayça. Ekledik. Fevriye diye isim var mı? Fevriye diye. Niye yok yoksa da? Fevziye diye varsa Fevriye diye de vardır. Fevriye bence hakikaten yeterli. Doğru yani. Fevziye diye isim olduğuna inanıyorsunuz da neden Fevriye'ye inanmıyorsunuz? Reklamdan önce son çıkış. Günaydın efendim. Günaydın. Hep de kadınlar. İsabet oldu. İsabet. Otobana benzeten programcı. Hep kadınlar. Get it right phone. Fire Öğünç'ün en sevdiği fonunda konuşuyoruz. O yüzden Fire cümlelere başlasın. Evet, sen seç Fire. Bugün neşve paketini kime vereceksin? Neşve paketini bana vurmayacaksınız herhalde. Hayır, seçim cüceleri olmadığına göre. Genellikle bakıyoruz. Bugün sivil giyinmiş seçim cüceleri, fark ettiniz mi? Cuma olduğu için serbest kıyafet yapmışlar. Doğru abi, sözde çok mantıklı yani. Sisteme uyuyorlar. Hiç görmeye alışkın değilim öyle de ondan şaşırdım. Evet. İki erkek dinleyicimize karşılık geri kompil kadın dinleyicilerimiz bunu var. Bunun ben topuklu ayakkabıyla bir bağ olduğuna inanıyorum. Yani düzenli olarak topuklu ayakkabı giyen kadınlar dengesiz mi diyeceğiz yani? Yo şey... Vücut denge, hani vücut hafızası denen bir şey var ya. Evet. Hani böyle alışamıyorsan topukluyu giymeye başlayınca evet, bir noktadan sonra onunla yürümeyi öğreniyorsun. Çıkardığında da vücut topukluğu var mı yok mu falan böyle bir dengeyi şaşırıyor olabilir. O yüzden daha fazla kadın dinleyicimizin düşme hadisesi. Belki de hani onlar biraz daha rahat gülerek anlattılar. Erkeklerimize halel gelir diyerek itibar sıfırlanması yaşarız falan diye mi korktular onu da bilemiyorum ama elimdeki yetersiz veriden yola çıkarak teorim bu. Posta gazetesinde mesela bir şey olabilir. Kadınlar daha çok düşüyor. Evet, bir de fotoğraf lazım ona. Evet. Evet. Hamburger yiyen bir tane Japon çocuk düşündüm ben. Saçma oldu ama aklıma ilk gelen fotoğraf. Japon değil o çocuk ya. Japon mu o çocuk? Yemekten Japon'a mı kesmiş yoksa? Yok, onun babası ölmüş. Ya ama niye ya? hadi tamam hadi. Hadi bakalım. Şimdi tüm şeyler yapıyorum. Ben bir seçime de helal gelsin istemediğim için. Bir saniye. Yeterli anlaşıldı Fahir. Bir zarfı açtın. Hadi aç. Anlaşıldı. Aa, burada ne çıktı? Cenk Fırat Alparslan. Burak olabilir mi? Buraya böyle kaydedilmiş. Bundan sonra Cenk Alparslan diyelim de. Tamam, Cenk Alparslan. Cenk Alparslan. Tebrik ediyoruz Cenk Bey'i. Eğlenceler diliyoruz Gordion Alışveriş Merkezi'nde. Sevgili dinleyiciler, yarın sabahtan tekrar bölümlerimizle karşınızdayız. Akşamda bir kez daha artık böyle subliminal vermeyelim, açık açık söyleyelim. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 20'de şahsi şova bekliyorum sizleri. Yarın 28 tarih 28 Mayıs'ı gösterdiğinde, saatler 20'yi vurduğunda siz de ÇSM'yi göreceksiniz. Çağdaş Sanatlar Merkezi. Siz nerede oturacağız? Siz isterseniz en önde. Bizim için yer ayırttın mı? Yer ayırttım. Para istiyor abicim. Ayırttım. Yani şöyle ayırttım. Hani bir kısım para yatırdım ben oraya. Onu sizden alabilirsen. Ben F7'yi alıyorum abi. F17 dolmuş mu? F kaçtı? F17. F7'ye şöyle bir bakıyoruz sabah. F7 gider. F7 gitmiş. Hadi canım. Vallahi gitmiş bildi. Söyledik, F7'yi birisi almış. Abi hedef gösterdik resmen. Resmen hedef gösterildi. F7 gittiyse arkadaş, oradan ben bir en arka sırayı komple kapatıyorum ben. En arka sırayı zaten komple kıpkıpçılara kapattık. Ha. Öyle mi? Aha. Tamam. Yalnız bu arada en arka sıra da çok güzelmiş ya. Biz salon, de en arka sıradayız o küçük, zaman. Küçük samimi bir salon olduğundan en arkasıyla en önü arasında zaten 5-6 adım fark var. Tamam. O yüzden hani en arka en ön. Siz yanınızda kimi görmek istiyorsunuz? Sahnede kimi göreceğiniz belli zaten. Yanınızda kimi görmek istiyorsanız, gönlünüz nereyi istiyorsa oraya gelin diyoruz. Keşke böyle numara vererek bilet satsaymışsınız. Sevgili dinleyiciler, F12 diye yapsaydık bu hafta boyunca. Valla alıyorum, F12'yi alıyorum. F çünkü. Fahir'in F'si. Üstelik gösteri de senin doğum gününden önce. Yani bunlar tesadüf. Fulya gelmiş, toparlayabilir misiniz? Toparlıyoruz yavaş yavaş. Sevgili dinleyiciler, Fulya Hanım toparlıyoruz. Pazartesi sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor.